کہتے ہیں کہ عقیقے کے گوشت میں سے نائی کو سر اور دائی کو رام دینا چاہیے، اگر دائی کافرہ ہو تو کیا کرے؟ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد اللہ خان علیہ رحمت الرحمان اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، سر بکرے کی سری نائی کو دینے کا کہیں حکم نہ ممانعت، دے تو بھی ٹھیک ہے نہ دیں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی انہیں اس کی سراہت نہیں ہے، ایک رواجی یعنی رسم و رواج کی بات ہے، جہاں جیسا عرف ہو اس پر عمل کرے، وہ بھی چاہے تو واجب نہیں ہے. جنائی یعنی مڈ وائف کو ران دینے کا حکم البتہ حدیث سے ثابت ہے، مگر کافرہ سے یہ یعنی زچگی کا کام لینا حرام. کافرہ سے مسلمان عورت کا ایسے پردے کا حکم ہے جیسے مرد کے سوا منہ کی ٹکلی اور ہتھیلیوں اور تلبوں کے کچھ نہ دکھائے، نہ کہ خاص جنائی یعنی زچگی کا کام. رد المحتار میں ہے مسلمان عورت کو یہودیہ نصرانیہ یا مشرکہ عورت کے سامنے ننگا ہونا حلال نہیں، سوائے اس کے کہ وہ اس کی لونڈی ہو. اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان مزید فرماتے ہیں، پھر اگر کسی نے اپنی حماقت سے اس گناہ یعنی کافرہ سے ڈیلیوری کروانے کا ارتکاب کیا، او کانا صحیحاً استرار الی یعنی یا اس کی طرف شدید مجبوری ہو، تب بھی اب اس کافرہ کو ران وغیرہ کچھ نہ دیں، کہ کافروں کا صدقات وغیرہ میں کچھ حصہ نہیں، نہ اس کو دینے کی شرعاً اجازت. اور دائی کو جو ران دی جاتی ہے وہ اجرت سے ہٹ کر ہو جاتا، یہ نہیں کہ اب اس کو یہ طے کر دیا کہ ہم تم کو اتنی رقم اور ساتھ میں ران دیں گے، تو یہ تو ایک اجرت طے ہوئی نا، تو بطور اجرت نہ دے بلکہ ایک ہدیتاً اس کو پیش کر دے. یہاں یہ غور فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ کافروں کو صدقات وغیرہ میں کچھ حق نہیں، نہ اس کو دینے کی اجازت. تو یہ انسانیت انسانیت کا راگ لاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. مسلمان مسلمان اسلام کافر کو صدقات نہیں دیے جائیں گے، جسے مسلمان اس کے حقدار ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.